بسم الله الرحمن الرحيم شروع قوم فنعمد خدای چه اغا دیر مهربانا او بکون که دی عبس و تولا تریو وسولیشو او بمخی وکره ان جاءه الاعمى فدی خبره چه هغه لوند ورته راغی وما يدريك لعله يزكى ته څه خبرې چې دا شي چې هغه سم شي او يزكر فتنفعه الذكرى یا نصیحت ته ځیر شي او نصیحت کول غته ګټه ورسوي اما من استغنى کوم سړي چې بې پروايي غوره کړه فانت له تصدى د هغه لورې ته خو تا پاملرنه وکړه وما عليك الا يزكى په داسې حال کې چې که هغه سم نه شي نو پر تا یې څه ضمانت دی واما من جاءك يسعى او څوک چې په خپله تا ته په منډه راغی وهو يخشى او هغه وېرېده فانت عنه تلهى د هغه سره تا بمخي وکړه كلا انها تذكره هيك كلنا داخو يو نصيحت دي فمن شاء ذكره ده چاز رك غواري هغد يومن في صحف مترغمه دا پداسي صحيفو كي نغخت ده چي مباركي دي مرفوعة مطهرة الولا مرتبة لروك دي فاك دي بأيدي سفرة قرام بررة دي ذات مندو أو غر لكوكو فلاسونو كدي قتل الإنسان ما أكثره دا نت دیوی په انسان چوم رک لک دا حق من کرده ای من این شیئن خالقه دای دا تشی که اللہ پاک پیدا کرده ای من نطفت خالقه فقدره دای وستات کنه اللہ پاک دای پیدا کر بیایی دا دا تقدیر وطا کر ثم السبيل يسره بیایی ده دل پاره ده زن لاره آسانه کره ثم اماته فأقبره بیایی ده ملک او قبر ته ورسو ثم اذا شاء انشره بیا کله چه خوکشی اغبا و هم زن در غزاینه را پاچوی سملا لما یقضی ما امره هیت کلا نه به هغا فرض نده ادا کره چه الله پاک دتا حکم کره و فلینظر الانسان الى طعامه بیاد لگوند انسان خپلو فارو تا او بوری أنا صببنا الماء صبا مخي قوبة راتوي كريدي ثم شققنا الأرض شقا بياز مكبو طاجب الشان شل ولدة فأنبتنا فيها حبا بيا باغوكمو رازرغمی کری دی غلی دانی و عینبا و قبا او انگور او صابه وزيتونا ونخلا أو قوان أو كجر وحدائق غلبا أو غن باغنا وفاكهة وأبا أو دول دول ميوي أو شندي أو ساقي بتار ويولا بارا دجون دو سائلو بتوغا فإذا جاءت الصاخة فپای کی چکلا هاگا غگنون کی چیغا پور تشی یوم یفور المرء من اخوه هاگا ورز چی بنی آدم لخفل وروره و امی و ابی او خفل مو او خفل پلار و صاحبتی و بنی او خفل میرمنی او خپلو اولادونو ته رسی متاعا لکم ولانعامکم فاذا جاءت الصاخه یوم یفر المرء من اخیه وامه وابیه وصاحبته وبنیه ستاسی لپاره او ستاسی د څارویو لپاره د ژوند وسایلو په توګه په پای کې چې کله هغه غوږ کوونکی چیغه پورته شي هغه ورځ چې بني آدم له خپل ورور او خپلې مور او خپل پلار او خپلې مېرمنې او خپلو اولادونو سره تښتي لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه لا غوثة فهر يوبة فديو رزداس وقت راشد چه دغب لزان فتا بل هكا تقام نبي وجوه يومئذ مسترة زني مخنبة فديو رزران زليجي ضاحكة مستبشرة ورين خندان أو فخ أو تازبوي ووجوه يومئذ عليها غبرة أو تزنو تشيروبا فديورة خاوري دريجي ترهقها قترة أو سوى اسكوربا أو اختوي أولئك هم الكفرة الفجرة هم دا كافران أو فاجران خلق دين.